Kwa hiyo kuna watu humo kwenye mitandao, huko mitaani, tena kwenye mitandao ndiyo zaidi siku hizi. Ikiwekwa mada tu ya haki, watu wazungumza kwamba hili jamaa, basi kuna watu watataja, ah, mambo gani bwana? Hizi dini bwana zi. Watu wanaanza kushambulia dini, wanaanza kushambulia misimamo na madhehebu. Wazungumzaji hawakuachwa, hawataki kuwaambia, wao waambie bwana mahali fulani kutoka Rubi. Rubi imepatikana. Ah, hapo hayo taarifa tabii tuifanyie kazi hiyo. Mahali fulani kwa Tanzanite, dhahabu yapatikana mahali fulani. Biashara fulani mahali fulani. Ndicho watu wanachokitafuta, wanachokitaka. Si dini. Ya njia fulani bwana ipitiki bwana, kuna kadha kadha kadha. Hiyo njia mbovu kabisa. Njia hatari kabisa. Barabara hizo za kikawaida, ili akipita na gari apite kwa usalama au asipite. Lakini kumwambia kwamba njia fulani ni njia ya batil katika dini yako, yeye hataki kusikia habari. Yeye hana shida ya dini, ana shida ya matrekta. Ana shida ya mtaji. Allahu almustaan. Hii ndiyo aina ya watu tulionayo hivi sasa. Lakini watu hawa wametengenezwa na hili kundi ambalo limetajwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika sura hii, Suratul A'raf, aya 169. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى. واش داو نستريه يا ulimwengu wapate kitu chochote katika ulimwengu, madaraka, vyeo mbalimbali, mali, lakini hawajali utu wao, hawajali dini zao, misimamo yao, wala hawajali walio chini yao kwamba watapotezwa kiasi gani, kwa idadi ipi. Wao kwao hilo si tatizo, kwa sababu wao wanachokitaka ni starehe na malipo ya hapa ulimwenguni basi. Wayakulun sayughfaru lana, tutasamehewa sisi. Allah karim, Allah karim. Yeah. Mimi leo ndo maana nikaamua kuanza mada hii ya ushia katika sura hii. Hili jambo ni jambo muhimu sana kulijua, kwa sababu katika miongoni mwa alama za kuona salaba katika dini yako na mtu kuona msimamo barabara ni kujua maqalat ahli al-batil. Haya ni maneno yamezungumza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika sehemu mbali mbali. Yule ambaye ameyadurusu maqalat ya watu wa batil akaishi nayo kabla huko, kisha Allah akamwonyesha haki, mara nyingi anakuwa ni ashaddu an-nasi tamassuka bidini. Kwa sababu gani? Kwa sababu amejua ile batili iliyomtangulia na hasara zake, kuliko yule ambaye hajui mambo hayo kabisa, hayumo katika jambo hilo. Anaweza kuidharau ile neema iliyoko kwake, pamoja na kwamba jambo hilo laysa ala itlaqihi, kama anavyoeleza ahlul ilmi rahmatullahi ta'ala alayhi. Mimi katika kuliingia jambo hili kuwazungumzia Ashia Rafidha, nitapenda twende hatua baada ya hatua, kwa sababu hili tatizo lipo katika miji yetu. Hata hapa Moshi sasa hivi jambo hili lipo, hapa Moshi jambo hili lipo la ushia. Umeingia katika mitaa, umeingia katika nyumba za watu, kwa hili tatizo lipo. Na asili yake ilikuwa muhadhara huu usifanyike hapa, ilikuwa ufanyike sehemu nyingine ambako tutaona kwamba maeneo haya ni karibu zaidi na hao, pingine ndugu zetu, jamaa zetu, marafiki zetu ambao walibabaishwa kidogo, wakateleza, wakaenda huko, wakayasikia haya tunayosema. Lakini kwa kuchunga maslaha ya huu mkusanyiko, kuhamisha hapa, kuupeleka kule, kurudisha huku, manake pana ratiba baada ya magharibi hapa. Sasa saizi tuko huko, alafu tutoke kule twende huku, tukaona hapa kidogo patakuwa hapa kusawa, hapa kusawa. Tungefanya huku leo angekuwa hatuna mkusanyiko wa wageni huu, ni wenyeji tu hapa, tukawafuata huko huko katika maeneo ambayo twaona kwamba hapo wanapatikana kwa wingi, ili tufikishe risala yetu kwa uzuri tu. Hakuna matusi, hakuna chuta, hakuna kebehi, ni maneno mazuri, tihoja za kielimu. Pingine kama kuna mtu alitatizwa kidogo ataelewa kwamba ah, mimi nilifuata hiki kumbe ilikuwa si sawa. Ah, nilidharau mimi nikaona kwamba acha nichukue pesa zao niangalie hizi 20,000, 30,000, 100,000. milioni au kununuliwa gari au kadha au kiwanja, kuna maslaha zaidi kuliko jambo la dini. Kumbe si hivyo. Allah akampa hidayah akarudi katika usawa. Sasa ilikuwa ufanyike huku kwa sababu waathirika wapo. Lakini pia naamini kwa kuwa mada hii imetangazwa, pengine wakawepo hapa. Mimi naomba wasifanye jazba, wanisikilize. Nataka kusema baadhi ya mambo, alafu na maswali ya kuuliza. Kama wataweza kujibu hapa, au kama wataweza kujibu baadaye huko waliko, au watajijibu wao wenyewe wakiwa faragha, ndio itakapokuwa. Lakini ni katika challenge za kielimu. Katika challenge za kielimu ambazo zinahitaji majibu ya ukweli juu ya kile ambacho wao wanakiamini, kama vile ambavyo watu wengine wanakaa katika hadhara zao na katika mikusanyiko yao wakatujadili sisi. Kwa mfano jamaa zetu watu wengine masufi, mahizbi, hukaa katika hadhara zao wakatusema sisi Mawahabi hivi hivi, hawa masalafi wajifanya wao wanafunguo za peponi, wanafunguo za motoni, wanamuingiza katika pepo wanemtaka na wanamuingiza katika moto wanemtaka. Ukitaka huyo utamtoa, ukitaka huyo utamuingiza. Sio tunavyoambiwa hivyo? Tunazo hizo funguo sisi. Pepo ni ya nani jamani? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini tuambiwa sisi kwa funguo hizo. Wajifanya helele, maneno mengi wanatuzungumza sisi. Lakini sisi tunaona kwamba mara nyingi tuna ahuli utani tu. Watutania tu. Wao wenyewe wajua kwamba si kweli wanachokisema. Kwa hiyo kuna ile hali ya kuvumiliana. Tuvumiliana katika baadhi. Lakini pale unapopotosha katika jambo la dini, sisi nasi hatukubali. Tutumia mimbar, durusi, sehemu mbalimbali, mihadhara na semina kama hivi, tunayabainisha mambo yao. Nao nao wanavumilia. Wanatafakari kwamba sasa hii kweli si haki. Kuja ningie. Na ndio maana juzi na jana hatukuwa hivi. Watu wametoka kule wamekuja huko. Tuka hivi. Hivyo hivyo. Kwa nini? Kwa sababu haya maneno haya na haya majibizano mazuri haya kwa wakati fulani. Sasa hili jambo liko na taathira zake zipo. Kwa hiyo sisi tuona njia sawa sawa ni kuyajadili mambo haya kielimu. Katika kuwanusuru na kuwakomboa hao ambao wamebebaishwa. Lakini pia ni zawadi kwa sisi tuliokuja katika sehemu hizi. Tumetoka katika maeneo ambayo haya makundi yapo. Najua hivyo kuna watu wamekuja hapa kutoka Babati, kutoka yani Manyara, kutoka Singida, kutoka mikoa mbalimbali, Dodoma, kutoka Kagera, kutoka kusini, kutoka wapi wapi wapi. Haya matatizo yapo katika miji yao. Lakini mwingine anaona sasa mimi hawa nitajadiliana vipi? Hao pigiwa na hoja hawa. Nitasema nini mimi? Sasa kuna zawadi hii. Wewe ichukue kamatana nayo. Lakini pia usiwe na ubakhili wa kuifikisha, kuyafikisha yale ambayo waona kwamba haya ni katika hujja na katika mambo ya sawa. Kwa kuwa jambo lao kubwa kabisa ambalo wao wameshikamana nalo, kwanza kuna madai na malalamiko. Wao hudai baadhi ya mambo. Miongoni mwa hayo, wao hudai kwamba wao ni wafuasi wa Ahlul Bait. Sisi tunawafuata maimamu 12 aliotuachia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kitabu Allah wa itrati Ahlul Bait. Sisi ni wafuasi wa Ahlul Bait. Ahlul Bait ambao ni mazlumin, wamezulumiwa, mazlumin. Sawa, maimamu 12. Kwa hiyo sisi ni wafuasi wao, maimamu ambao ni maasumin, wamekingwa hawa na kulindwa na makosa, hawakosei wala hawasahau. Hayo ni tangu walipozaliwa mpaka kufa kwao, hawajawahi kukosea wala kusahau. Wao wanaamini hivyo. Kwa hiyo kuna kitu hiki unakidai na kufanya kujidai kwamba wao ni wafuasi khullas wa Ahlul Bait. Na hapa wana mambo mengi hapa. Patakana, ni kama msitu hivyo utakana uchanguliwe uvunjwe huo. Tuangalia ni kweli Ahlul Bait. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, wanalawama na malalamiko ambayo wanayaelekeza sasa kwa as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar. Kwa sababu hili leo hili la kusema kwamba sisi ni wafuasi wa Ahlul Bait haliwezi kutimia hili mpaka wawavunje hawa. Wale watu ambao sisi tunaona kwamba ndio watu bora kabisa kwa mujibu wa Qur'ani na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao kwa wao la shay. Si kitu, bali wao humu dhalimun. Bali ikitajwa ulaika hum sharrul bariyah, ni hao. Watu waovu kabisa ni hao. Basi ni hao masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwao. Aya zote zilizokuja kutaja mambo ya uovu na ubatili na kila kitu ni hao, hao ndio wanahusika kina Umar. Kwa hiyo hapa pana pande mbili, madai na lawama. Sasa mimi nitapenda ni katika ndani ya siku hizi nne hizi, mimi siku zangu katika daura hii kwa wakati huu ni siku nne, leo, kesho na Jumamosi na Jumapili, insha Allah nitakuwa na hizi siku nne. Ndani ya siku nne hizi nataka tuangalie sehemu hizi mbili, sehemu za haya madai na sehemu za lawama. Madai yao ni ya kweli? Je, kila anayedai jambo ni mkweli katika madai yake? Je, lawama unazozileta ni lawama sahihi? Wewe ni mlaumu, ni kweli anastahili kwa ulaumiwa au ni chuki tu? Sasa lau ungekuwa wanaishia kwamba sisi tufuata madhhabu ya Ahlul Bait, basi wakafuata wao tu, pingine kwa mbali kwa mbali, yani ungeona kwamba tuachane nao. Lakini hapana, wao wanatuchokoa chokoa huko na kutugusagusa kwenye mambo yetu. Abubakar, Omar, Aisha, Hafsa. Ndio maana mimi nimekuja na ile jibuku ili hapa. Ili jibuku iliitwa Al-Fahisha, Al-Wajhu Al-Akhar li-Aisha. Imeandikwa na Mshia huyu. Ni Mshia ameandika kitabu. Anamzungumzia Bibi Aisha kitabu hili. Sasa mimi kimimi Kiislamu ninakuamini. Akiguswa Ummul Mu'minina Aisha radhiyallahu anha, mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Bibi Aisha akiguswa kwa ubaya, naona nimegusiwa mama yangu katika dini. Kwa sababu Allah atuambia wa azwajuhu ummahatuhum, wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mama zao waumini. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Kwa naona nimegusiwa mama yangu katika dini, mke wa Mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Bibi Aisha sahabia ameguswa. Kwa hiyo siwezi kuhimili, siwezi, lazima nionyeshe raddu fi'li kwa mtu kama huyu, kwa kuyabatilisha yale yanayodai ya uongo kabisa. Unanielewa ninachokusema? Leo wewe mtu asimami akutukanie mama yako aliyekuzaa, utakubali? Mahakamani utakwenda na fidia utadai, au utapigana kama ukutaka kufuata sheria hizi zilizowekwa, utalipiza kisasi, au utamrudishia aliyekutukania mama yako? Ala kulli hal, kila mmoja ala hasab mizaji, lakini watu hawako tayari kutukaniwa wazazi wao. Mama yako katika imani, mke wa Mtume wako sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naamini kwamba kitabu hiki kingeandikwa na Myahudi au Mkristo, Muislamu ungefanya maandamano. Kwa nini katukania mke wa Mtume? Nabii kwa Muhammad. Lakini kwa sababu jamaa zetu hawana neno, jua madhehebu. Basha, sisi madhehebu. Pesa. kwa sababu mapelekwa Irani, kwa sababu mafadhiliwa mambo yenu. Ndio hilo tu. Hata wale wakifadhili kwenye mambo yenu, wafanye watakavyo, hamtawaambie kitu, kwa sababu ndio ile ya khudhuna arada hadha aladna wayakulun sayughfaru lana. Ndio watu wa aina hii. Sasa si kwamba ameandikwa kwa Kiarabu tu, huyu ameandikwa kwa Kiarabu, la, yako hata ya Kiswahili yaliyoandikwa na yamechapishwa humu, na watu wako nayo, ukiwapekua tu wakutana nayo. Wakina Aisha radhiallahu anha, ummul muminin, wanazungumzwa kama wale makahaba wanaojiuza. Wewe utakubali kweli hili? Muislamu wa vipi wewe, una imani katika nafsi yako, waridhika na hali kama hiyo? Wewe ni Muislamu kweli? Una mzizi wa Kiislamu? Hiyo shahada yako la ilaha illa Allah unatamka ni ya kweli kweli kabisa, na Muhammadur Rasulullah? Haiwezekani, sisi tuna mashaka na wewe. Sasa mwingine anasema mashia wa huko Ulaya, huko huko Amerika, hao wanapewa pesa na Amerika, hao wapewa pesa na Mwingereza, hao ili walete mkanganyiko katika safu za Waislamu, wagombanishe watu kwa madhehebu zao. Wajua lakini unachokisema, na wengine uko nao kwenye kopa lako hapa hapa karibu, wameandika wameyasema haya. Sasa kuna huu upande wa lawama, unatakiwa uzungumzwe, watu wabainikiwe, alafu kitembea, wajua kwamba mtu asema anasema hey, Ali Hussein, wajua kwamba huyu kadhab, huyu ni kadhab. Basi yatosha kuwa ushabainikiwa, na watahadharisha watu wako na familia yako na jirani zako na ndugu zako, hujua kwamba hawa si watu wa kuwafuata, kwa sababu wanatupelekea katika annar. Sasa leo katika dakika zilizobakia, nitataka kuzungumza kitu kidogo tu. Kwani hao tunaozungumza ni kina nani? Shia ni nani? Huwa mimi napenda ninapozungumza jambo hili, si kwamba nataka napendelea naona raha, yani katika njia ya kumlazimisha hasimu wetu. Ninapozungumza mara nyingi sitaki kuzungumza kama vile nafanya nakashifu, tunarusha maneno. Nataka nizungumze kwa mujibu wa wao wanavyosema, wao wasemaje. Sitaki mimi ni wasemee, wala sikusudii wale wa mtaani walionunuliwa. Nataka wale wenyewe wenye jambo lao. Sio, unajua kuna watu tu ni mamluki, umenunuliwa kadha, hajui chochote. Mbona sisi tuseme? Si wewe si umeunga tu kundi, si jambo lina wenyewe? Kwani hapo zamani miaka hiyo mashia hawakuwepo? Lakini ilikuwa ni jamii fulani, mabohora walikuwepo, ithna sharia walikuwepo, lakini wenyewe kimya wanafanya shughuli zao. Lakini sasa baada ya thaura au mapinduzi ya Khomeini ya mwaka 79 kule Irani, wao wameamua kueneza kwamba ujumbe huu uende kwa mataifa yote, iende kwa Waarabu, na ujumbe huu uende kwa Wazungu, ujumbe huu uende kwa Waafrika, kwa Wahindi na mataifa mbalimbali, kwa Wachina, baada ya mapinduzi ya Khomeini ya mwaka 79. Kwa hiyo kila siku wakawa wanajizatiti, wanajitawanya na kutia nguvu. Ikawa sasa sura inabadilika, sio wale waliokaa kimya, sasa ni kuna kikundi maalum cha kulingania sasa miongoni mwa watu wa jinsi zetu, wakawa wanalilingania hili jambo na kulieneza katika mitaa. Sasa hao waliokuja kudandia hawa, mimi mara nyingi sina haja ya kuchukua maneno yao, kwa sababu wao sio wenyewe. Pengine mara nyingi wanadanganywa, hawajui. Sasa siturudi kwa wenye jambo wenyewe, kwa asili wao wanasema nini. Sasa Shia ni nani na Ushia ni nini? Hapo nimeeleweka. Kuna mtu anaitwa Muhammad al-Musawi al-Shirazi, mwenye kitabu alichokiita Layali Bishawar. Said Muhammad, unamwita hivyo Said wala siada tala. Al-Musawi Ash-Shirazi kwenye ukurasa wa 87 wa kitabu chake ambacho kimefanywa tarjama kwa Kiswahili chaitwa Mikesha ya Peshawar. Peshawar ni mji uko Pakistani. Sasa huyu bwana ameandika kitabu ambacho anasema asili yake kinatokana na mijadala ya kielimu iliyofanyika baina ya wanawachuoni wa sunna, ahli sunna, na wanawachuoni wa ashia, yeye akiwa ni mmoja wapo. Kwa ile mijadala ikawa inarekodiwa kimaandishi, kwa hiyo yeye akatoa kitabu cha Kiarabu kinachoitwa Layali Peshawar, kikatafsiriwa kwa Kiingereza vile vile Peshawar Nights, kiko cha Kiswahili, kisha Kiarabu cha Kiswahili niko nacho, kinaitwa Mikesha ya Peshawar. Anasema hivi, fa inna kalimata shia istilahun yutlaqu ala atba'i Ali ibn Abi Talib wa ansarihi منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن واضع هذه الكلمة والذي جعلها علما عليهم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكيرابو بمن كويف كوني كسويلي وكويلي ألف ترجمة كسويلي سميه وكويلي imefasiriwa na mtu mmoja aitwa MS Kanju kwenye kurasa 17 na kwa kweli alikuwa mtukufu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mtume mwenyewe ambaye alilitambulisha neno Shia kwa maana ya mfuasi wa Ali bin Abi Talib, na neno hili lilikuwa linatumiwa likitumiwa na mtukufu mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye aliyewaita wafuasi Ali nyinyi Shia. Sawa. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimuita Ali hivyo na wafuasi wake, haula Shiatu Ali. Hawa ni Shia wa Ali hawa. Kwa hiyo mtukufu Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye aliyetoa jina hili. Tumeelewana? Wewe ulishike. Hicho kitabu Mikesha ya Peshawar chauzwa pale darasani, kitabu moja kubwa hivi chauzwa shilingi 5000 tu, kubwa zuri kabisa, limepambwa vizuri. Kesho nitakuja nacho hapa kwenye meza yangu insha Allah. Muhammad al kashif al ghita, Muhammad Hussein al kashif al ghita, katika kitabu chake kinachoitwa Aslu Shiati wa Usuluha kwa Kiarabu na Kiswahili kimeandikwa asili ya ushia na misingi yake. Hii Mikesha ya Peshawar hii hapa. Kunayo pia. Hii ndio Mikesha ya Peshawar. Kitabu kubwa ile za 5000 tu. Hiyo 5000 si ni gharama hiyo cover tu. Na hiki ndio kitabu Aslu Shia wa Usulu. Kiko cha Kiswahili chake. Hapa sikuja nacho. Huyu Muhammad Hussein Ali Kashif al-Ghita anasema inna awwala man wadaa bathrat at-tashayyu fi haqqi al-islam huwa nafsu sahibu ash-shari'ati al-islamiyya, yani anna bathrat at-tashayyu wudi'at ma'a bathrat al-islam jamban ila jambin wa sawa'an bi sawa'in wa lam yazal gharisuha yata'ahaduha بالسقي والعناية حتى نمت وأزهرت في حياته ثم أثمرت بعد وفاته. وكفانا ترجمة وكسيمة حقيقة متوى كوانزا كوي باندا مبيغو يوشيا كتك كوند يعني كتك شامبا لو إسلام سيمو انجيني اسبقوني يولي يولي يلي يكوجنا شريعة كإسلام ambaye ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Narudia tena, hakika mtu wa kwanza aliyepanda mbegu ya ushia katika konde, yani katika shamba la Uislamu, katika mabano shamba la Uislamu, si mwingine isipokuwa ni yule yule aliyekuja na sharia ya Kiislamu ambaye ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. akaweka full stop pale. Akaanza maneno akasema, hii ina maana kwamba mbegu ya ushia ilipandwa sambamba na mbegu ya Uislamu mahali pamoja na wakati mmoja, na iliendelea aliendelea kuipalilia, kuihifadhi na kuitilia maji hadi mti wake ukakua na matawi yake yakatoa maua katika zama za uhai wake mwenyewe Mtume صلى الله عليه وسلم, kisha mti huo wa ushia ukatoa matunda baada ya kufariki kwake. Tazama kitabu cha Kiswahili Asili ya Ushia na Misingi Yake cha Alu Kashif al-Ghita ukurasa wa 64, na cha Kiarabu hiki imekionyesha hapo ukurasa wa 118. Sawa. Kwa hiyo tunaposema maelezo haya tukimuuliza wewe nani na ushia nini? Ha, kumbe ushia ni huu wafuasi wa Ali bin Ibn Abi Talib tangu enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na jina hili Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyewapa. Aha. Ndio hivyo eh? Ehe, wa ushia wenye nini huo? Ah, wasema ushia ni mbegu iliyopandwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika shamba. Ha? Sambamba na mbegu ya Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda shamba, yani kwa mfano, alipokwenda shamba, shamba kwake alipokuwa na mathalani, ni mfano nazungumza. Apanda mitende, mizabibu. Sasa katika mbegu alizozipanda, kapanda Uislamu, alafu kupavuni kwake akapanda ushia. Alipoupanda ushia, akaanza kuupatiliza mmea ule kwa kuumwagilia maji, kwa kuweka mbolea na vinginevyo hivi, mpaka ukakua ukakua ukaanza kutoa maua bado yakiwa yuko hai Mtume صلى الله عليه وسلم. Ushia huo umetoa maua, alipofariki ukaanza kuzaa matunda, watu wakaona kula yale matunda. Hii watu wanakula matunda, nasema mimi, lakini ukazaa matunda, pengine matunda yenyewe hayaliwi msumu. Sasa hivi hapa haina haja ya kutumia maarifa tuliyopewa tukauliza. Hakuna haja ya mtu kujiuliza maswali kwamba jamani, ilikuwaje hapa? Haya, mimi nataka nikuulize swali la kikawaida tu. Umekula chungwa lile, chungwa lina tumba tumba nyingi zile, ukaamua uchukue tumba hizi mbili zatokana na chungwa wenye tingine ta konde mbili, tumba mbili, mbegu mbili ulizokula katika kiziwe kibale kimoja cha chungwa lako. Chungwa ni ile ile moja, sema mashaallah, chungwa tamu hili, uje nichukue mbegu zake. Ukachukua mbegu mbili, ukazichukua mbegu zile, ukaenda nazo shamba, kwenye shamba lako umelima, umeweka mbolea vizuri, ukapanda mbegu moja hapa, nyingine hapa, hapa kwa hapa, shimo hili la mbegu ya mchungwa namba moja na shimo hili ni la mchungwa mbegu namba mbili ambayo limetokana na chungwa moja. Ukaanza kumwagilia maji, ukakua ikakua ikakua, ukafanya yale yote yanayotakikana kufanyika ili mchungwa uzae. Swali la kwanza la kujiuliza, mchungwa huu namba moja ndio huu namba mbili? Kwa maana ukichipua huu lazima huu uchipue, ukikua huu lazima huu ukue, ukizaa huu lazima huu uzae, ukifa huu lazima huu ufe, au ni michungwa miwili yenye kujitegemea? Nijibuni. Hiyo ni michungwa miwili mbali, hata kama imechukuliwa kutoka kwenye chungwa moja. Hii ndivyo ilivyo, bali kuna uwezekano mkubwa kabisa ikawa kama vile anavyosema Allah, wanufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul, ikawa ladha ya mchungwa huu ni mbali na ladha ya mchungwa huu mbali. Namba moja ikawa machungwa yake ni matamu, na haya yakawa ni chungwa hili ni hami fi humudha, ngwadu. Kiswahili unasemaje? Ngwadu lina uchachu mkali kabisa. Inawezekana kabisa, bali mchungwa au machungwa ya mchungwa mmoja za kutofautiana, siuze michungwa miwili tofauti. Kwa hiyo wanataka kutupa sura kamili yao kwamba ushia si Uislamu na Uislamu si ushia. Hivyo ni vitu viwili tofauti. Kuna kitu chaitwa dini ya Uislamu na kuna kitu chaitwa dini ya ushia. Wao ndio wanaosema hivyo. Tungekuwa tumeandika sisi hao mawahabi kazi yao kuwazulia watu uongo. Sasa huyu asema hivyo Muhammad Hussein al-Kashif al-Ghita al-alimu al-allama al-imamu, huyu asema maneno haya.